Book 2 52 52 52 Filmadjar I varuhuset I varuhuset Hal nadhhabu ila madjar Ska vi gå till ett varuhus? Ska vi gå till ett varuhus? Yanbaghi an atasawwaq. Jag måste handla. Jag måste handla. Uridu shira al-kathir. Jag vill handla mycket. Jag vill handla mycket. Ayna al-lawazim al-maktabiyya? Var finns kontorsartiklar? Var finns kontorsartiklar? Ahtaju li dhurufin wa waraqi khitabat. Jag behöver kuvert och brevpapper. Jag behöver kuvert och brevpapper. Ahtaju li aqlami hibr, jaf wa aqlami ta'lim. Jag behöver kulspetspennor. Och tuschpennor. Jag behöver kulspetspennor och tuschpennor. Ayna al-athath? Var är möblerna? Var är möblerna? Ahtaju ila dulab wa adraj. Jag behöver ett skåp och en byrå. Jag behöver ett skåp och en byrå. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Jag behöver ett skrivbord och en hylla. Jag behöver ett skrivbord och en hylla. أين لعب الأطفال؟ Var är leksakerna? Var är leksakerna? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Jag behöver en docka och en teddybjörn. Jag behöver en docka och en teddybjörn. Ahtaju ila kurati qadam wa shatranj. Jag behöver en fotboll och ett schackspel. Jag behöver en fotboll och ett schackspel. Aina adawat al-udda? Var är verktygen? Var är verktygen? Ahtaju ila shakush wa kamasha. Jag behöver en hammare och en tång. Jag behöver en hammare och en tång. Ahtaju ila drill wa mifak. Jag behöver en borr och en skruvmejsel. Jag behöver en borr och en skruvmejsel. Ayna al-mujawharat? Var är smyckena? Var är smyckena? Ahtaju ila silsilatin wa siwar. Jag behöver en kedja och ett armband. Jag behöver en kedja och ett armband. Ahtaju ila khatam wa halaq. Jag behöver en ring och örhängen. Jag behöver en ring och örhängen.